Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. I ved godt, der ikke er nogen vej uden om. Verden står over for store, og nogle måske vil sige uoverskuelige klima- og energipolitiske udfordringer. Men hvis der ikke er nogen vej uden om, hvad er det så for en rigtig vej, der er igennem, og hvilke investeringsmuligheder ligger der gemt lige der? Vi tager debatten sammen med dig, Laurits Bak Sørensen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Medstifter og partner i investeringsfonden Nordic Alpha Partners. Og Laurits, hvis vi lige skal finde ud af, hvad det er for noget, så er der et eller andet, sådan, hvad skal vi kalde det, continuum af business angels i den ene ende og store kapitalfonde i den anden ende. Hvor ligger I? Jamen altså, vi ligger i det sweet spot mellem det, du siger, business angels og de tidlige, altså venturefondene og seedfondene. Og så de store buyout-fonde. Hvis vi tager nogle eksempler, så er de tidlige fonde inden for ikke mindst en grøn omstilling, der er det sådan nogle som Continuum, det er sådan nogle som 2150, og hvis du kigger dem, der ligger ovenfor, så er det sådan nogle som EQT og FSN og Axel. Og hvad skal I bruge sådan nogle som jer til? Jamen, vi er jo dem, som tager selskaberne fra, at de har en bevist teknologi, og at man kan se, at der rent faktisk er kunder, som er interesseret i de her teknologier, og så tager vi dem globalt. Og det vil sige, at vi er en growth-fond. Det er os, der etablerer de tunge værdikæder. Det er os, der bygger fabrikkerne. Det er os, der sikrer, at de her selskaber rent faktisk kommer op og kan blive rigtige spillere i den grønne omstilling. Mm. Og det er jo ikke sådan alle enhver, der lige kan investere sådan via ja. Hvad er det for nogle penge, I har i ryggen? Jamen altså, vi har en række private investorer, men ved siden af det, så de store investorer er også ATP. Det er Vækstfonden, og så er det to industrifonde, Augustinus og CV Opel. Og nu sagde du lige GreenTech selv, og det er altså blandt andet GreenTech, vi skal omkring. Det er faktisk sådan egentlig mere en debat om teknologi end om det grønne, som vi skal have med dig. Men det kan du få lov til at udfolde lidt senere i udsendelsen, for vi skal også lige have sagt godmorgen til dagens porteføljeforvalter, aktiechef i H.C. Andersen Kapital, Michael Friis Jørgensen. Velkommen til dig også. Godmorgen. Det er en særlig morgen, især hvis man er Christian Hansen, aktionær. Det må vi sige. Det luner godt i kassen, det regnskab, der er landet. Usædvanlige reaktioner på et regnskab, ikke? Altså i de her tider, hvis jeg må bruge et matador-udtryk, ikke? Jamen 12% op, ikke? Og du ved, sådan headline-mæssigt, og hvordan det lå i forhold til estimaterne, jamen det kan man altid diskutere, men en guidance på nuværende tidspunkt, kiggende ind i 2023, som for mange nok er en tåge, når selskaberne skal ud og rapportere, indikerer 7-9% organisk vækst, så får de selvfølgelig en masse fra valutaen, og de også hæver deres EBIT-marginer. Det er meget, meget tidligt på et tidspunkt, hvor mange selskaber nok vil være forsigtige, og endda måske tage fejl, og så videre. Så vi ved jo, at det her er en forsigtig guidance. Så det lugter næsten lidt af Christian Hansen i gamle dage. Du ved. Er det en god lugt? Ja, det var en god lugt. Det er 115 blev de noteret til, 715 toppet ud i, før du ved, deres vækst begyndte at aftage. Ikke? Mm. Men dengang 9-10% vækst, uanset om verden derude var i gang med en finanskrise, eller du ved, at økonomierne bragede afsted, så lå de bare og lavede det, ikke? Altså ud fra deres produktportefølje, som jo er ganske, ganske stabil. Ikke? Det har haft en masse problemer med Kina og nogle andre forretningsområder, der er blevet solgt fra, men det begynder at dufte lidt af det gamle Christian Hansen, ikke? Og det skal selvfølgelig have en relativt høj prissætning. Du ved, vi ligger også stadigvæk med en PE sådan i midt-30'erne, ikke? Og det er selvfølgelig blevet lidt hårdere nu, når renter er 4 og ikke 1 eller 1,5, dengang de kørte derop, ikke? Men sådan rent, vi sikrer et godt sted at ligge, et stabilt sted, et langsigtet sted at ligge, ikke? Fordi nu begynder de jo at følge og levere på de her langsigtede målsætninger omkring de her midt-til-høj-cifrede vækstrater igennem en lang, lang periode, og at de øger deres indtjeningsevne samtidig med noget, de ikke rigtig har kunne bevise den her i lang tid. Så ja, jeg forstår egentlig godt reaktionen på regnskabet. Men Michael, vi har jo nogle gange de her meget voldsomme reaktioner, når markedet lige åbner, hvis der kommer regnskabstal eller andre sådan signifikante nyheder ude i markedet. Nogle gange, eller som regel, synes jeg, så plejer de her meget voldsomme reaktioner at være den anden vej. Det går meget hurtigt nedad, og meget voldsomt nedad. Måske også nogle gange for voldsomt. Er det også sådan gået for voldsomt opad her? Altså 12% opad? Ja, men du ved, den er jo faktisk blevet sendt ned sammen i sympati med Novozymes herop mod det her regnskab, ikke? Fordi Novozymes egentlig kom med nogle rimelige tal, var lidt mere mudret på deres margin, ikke? Og har virkelig fået stryg på en opjustering, ikke? Altså, hvad så de næste regnskaber, vi skal ind i. Så den er jo faldet lidt tilbage, og det er jo klart noget af det her, den skal have hentet. Så er der jo heller ikke nogen tvivl om, at mange ligger kort i det her marked, bare generelt henover. Du ved, det kan være, at de er nødt til at lukke sådan en her, så det giver lidt ekstra. Og så er algoritmerne jo også noget, der virkelig præger de her tynde markeder. Ikke? Så du ved, de kan være, at de løfter den lidt i dag. Men hvis jeg ligesom træder tilbage og siger som investor, du ved, okay, jeg har den, eller skal jeg købe den? Hvad er det, jeg så i dag? Jamen, jeg så, at på en eller anden måde, nu er de tilbage i en eller anden rolle, hvor verden er på vej, altså formodentligt, eller Europa er, men verden er formodentlig på vej ind i en recession næste år, og de guider 7-9% allerede på nuværende tidspunkt, selvom vi står så tidligt. Ikke? Der er et eller andet, du ved, underliggende strukturelt, der er på vej tilbage i deres forretning, ikke? Og det bør jo gøre, at den her stigning, også selvom aktien ikke er billig, nok kunne være et eller andet vedholdende. Og i en verden, hvor vi nu går ind i, hvor skuffelser er meget, meget mere sandsynlige hos selskaberne på grund af en verden derude, så vil mange investorer jo søge mod de her selskaber, hvor de undgår dem. Altså deltage i aktiemarkedet med at undgå bomberne, som jeg siger. Hvor er det, der dukker det her hul op, som vi ikke lige har set, eller skuffelse i et regnskab, der bare sender aktierne i et styrtdyk, ikke? Det ved man nu. Får man i hvert fald en stærk indikation af, at man kan undgå herover. Og jeg tror, det er noget af det, som jeg snakker om, man skal investere ind i den kommende periode. Ikke? Og det tror jeg faktisk, mange investorer følger. Ikke? Så jeg tror faktisk godt, der kunne være noget bund i den her stigning. Men det går i hvert fald hurtigt med Christian Hansen i dag. Jeg nåede dårligt at sige 12%, før den var oppe 13%. Nu ligger den 13,5%. Altså, det er jo ret voldsomt, det der foregår lige nu. Der er også en masse udbytte på vej til aktionærerne. Michael, er det noget, som du lægger mærke til som investor? Ja, altså, jeg bryder mig personligt ikke selv om udbytte, men udbytte givende aktier lige nu har jo den her tendens til, at hvis man kan blive ved med at løfte sit udbytte, så har man jo en forretningsmodel, man stoler på, selv i krisetider. Ikke? Og derfor er udbytteselskaber i min verden ikke, at jeg gider have udbyttet, fordi det skal jeg geninvestere, men udbytte aktier, du ved, der er gode til at have gjort det her igennem mange år og udbetale gode udbytter, er jo en fortælling til dig om, at hvis selskabet har det, så har det sandsynligvis en forretningsmodel, de er rimelig komfortable pågående ind i en forventelig krise i 2023. Og derfor er det nok også noget, som mange kigger på lige nu, at udbytte selskaber. Ikke fordi de nødvendigvis gider have udbyttet, ikke fordi det er det, der er det væsentlige i deres afkast, men fordi at den har den stabilitet der. Så det er selvfølgelig en ekstra bonus, at selskabet også har det. Men det er virkelig den her guidance på nuværende tidspunkt, som jeg synes dufter lidt af, du ved, at der er noget strukturelt tilbage. Måske ved at være på vej tilbage af det gamle Christian Hansen. Så hvilken krise bliver der altså råbt ud fra Christian Hansen af lige nu? Det blev der i hvert fald også råbt. De siger selv, at de er presset af inflationært pres, og Christian Hansen-regnskabet her er en lille reminder om noget, jeg har snakket om, at du ved, der godt nok været modvind på grund af likviditet på det danske marked, men valuta. 5% af det her, det kommer fra, ikke på toplinjen, men 5% nede af deres indtjening bliver løftet af valuta. Og det ligger altså en hånd under alt det her inflationære pres, der kommer udefra og også presser dem. Og det vil jo være gældende for rigtig, rigtig, rigtig mange danske selskaber. Ikke? Og derfor er jeg mindre bekymret for de danske selskaber igennem den kommende regnskabssæson end resten af verden. Hvilken krise blev der også råbt i går fra LVMH, som jo altså også var ude og har gjort det rigtig, rigtig godt. Folk, de flår stadigvæk tøj og lædervarer og vin og spiritus ned af hylderne, også af den helt dyre slags, som de jo gør det i. Michael, er det her sådan, altså kan vi bruge det som signal om, at der er faktisk rigtig mange penge derude, og folk, de vil gerne give mange penge for de dyre varer også? Ja, altså, når du hører analytikere ind i detailsektoren, så siger de bare, der, altså, du ved, det her, det er jo en krise, som rammer en middelklasse og en lavindkomstklasse. Du ved, højindkomstklassen har ikke et problem, vel? At fødevarer stiger 30%, det sker så 0,5% ind i deres disponible indkomst, ikke? Hvor det sker 10% ind andre steder. Ikke? Så det er jo det her, vi har set for samtlige luksusmærker. Der er altid sådan en lille, vi leder altid efter, kan det også knække? Altså, var der noget middelindkomst, som ikke kan det her? Men altså, du ved, det er en tendens, vi har set alle steder fra, at helt lavprissegmentet, det klarer sig sindssygt godt i USA, og højpris, altså du ved, luksussegmentet klarer sig også godt. Og det har jo faktisk været sådan igennem de fleste kriser, at luksussegmentet slipper rimelig tørskud igennem. Det er dem, der har placeret sig nede i midten, der virkelig er et problem, fordi der enten så skifter folk opad, eller skifter nedad i deres forbrug. Så jeg er bange for, at vi ikke kan bruge det her til at sige, at sign off på, at forbrugersektoren, den er godt nok fået for mange tæsk. Jeg kan næsten høre Poul og Fritz rende rundt og sige, de fattige, de er sgu så nære i derude. Ja, og det er, men altså, det er jo det her med, at det er svært, og det var derfor, man skal jo lytte til Paul, når han står og siger, hvorfor han vil bekæmpe inflation. Ikke? Det er jo fordi, at det rammer den værste indkomstgruppe i samfundet. Ikke? Og derfor, jeg har brug for at se nogle forbrugerselskaber, som kan vende det billede, Nike og nogle af alle de andre har kommet med ned i det her mellemsegment til at afblæse den der krise. Men luksussegmentet har jo så også en meget, meget høj prissætning, ikke? Så det skal man jo kompensere for, men man slipper som regel i den der igennem, og så er det det, jeg kalder lipstick-indekset, ikke? Hvorfor jeg har snakket Matas-aktien, ikke? Altså, kom ned i de der 100-200 kroners forbrugsvarer, ikke? De klarer sig som regel også godt igennem en finanskrise. For alle os, der ikke har råd til LVMH-varer, der kan det sagtens gøre ondt den tid, vi bevæger os i med stigende priser på snart sagt alting. Michael, IMF var også ude og nedjustere global vækst i går til 2,7% fra 2,9, som de var ude at sige i juli. 2,7%. Kan vi ikke prøve at sætte det i relief? Er det meget? Er det lidt? Er det okay for verden, hvis der skal løbe rundt? Det er da okay, hvis vi havde det hver eneste år, så var der no issues, vel? Mm. Men vi er ligesom i det her år, hvor den er todelt, ikke, hvor vi havde boomet opad, og så er det altså den anden halvdel, der kører det. Og det er jo mere 2023 vækstskønt, at man ligesom kan sige, at nu begynder de jo at touche, hvad vi vil kalde recessionsniveau, ikke? Jeg ved godt, at der skal negativ vækst, men det har du aldrig nogensinde forecastet ind i et år. Du ved, og på global plan sker det som regel aldrig. Det er jo det der med, hvis Kina har 3% vækst, om så er det ikke en recession, og når man skal have 7, ikke? Altså så er det det her. Så du ved, altså en ting er helt sikkert, at de rammer aldrig nogensinde de her, og det man mere skal se på, det er trenden, du ved. Når de er ude og nedjustere eller ude og opjustere de her 7-8 gange i løbet af året, ikke? Det er der, man kan se trenden. Og nedad betyder bare, at der er mere pres ind i 2023. Og det, som vi alle sammen snakker om og er i gang med at indarbejde i aktiemarkedet, at der er nok en global recession på vej i 2023, med recession global mener jeg, de vestlige verdener, og at de nye markeder, altså emerging markets, de kommer så langt ned i gear, at vi vil kalde det en recession. Altså det er det, der er ved at blive indarbejdet i aktiemarkedet. Men kan vi se stigende aktiemarkedet gennem sådan en periode, Michael? Nu vores herhjemme, der var vismænd også ud at tale om, jeg ved ikke, 100.000 nye arbejdsløse. Altså i en tid med stigende arbejdsløshed, kan vi forestille os, at aktiemarkedet kan stige gennem det? Ja, ja. 7 ud af 9 gange, så vender i en recession, så vender aktiemarkedet i starten eller i midten af en recession, ikke? 7 ud af 9 gange, så vender aktiemarkedet samtidig med, at arbejdsløsheden stiger. Det er det her med, at vi er foran, ikke? Altså, du ved, foran kurven, ikke? Det er meget muligt. Altså, vi stod og joke lidt her, og vi skal jo ikke ønske verden i en recession, men vi som aktieejere, hvis vi snart ikke har mere tålmodighed tilbage, så kom i gang med den recession. Fordi det er herinde, at det hårde bliver taget ved aktiemarkedet. Det er herinde de sidste, du ved, opgiver det her, at estimaterne, altså de her indtjeningsforventninger, de kommer ned på et niveau, hvor vi kan sige, ah, det må blive bedre i fremtiden, og begynder at købe ind på den, ikke? Så jo før vi kommer i gang med det her, så du ved, hvis der er nogen, der mener, at det første og anden halvår i 2023, så bliver det, så skal du være trading-specialist for at blive rigtig ekspert. Men husk nu på, en recession, når vi først er gået ind i den, det er som regel, det er helt sikre. Altså, der er næsten alle gange, der vender aktiemarkedet den, også selvom arbejdsløshed stiger, også selvom, du ved, nøgletallene bliver værre og de der ting. Det er ikke det, der driver en bund i aktiemarkedet. Så vidt altså et par af de nyheder, som vi bemærkede her til morgen på Millionærklubben hos Euroinvestor. Hvis du ikke kan vente helt til lidt over 9 med at få dine morgennyheder, så husk, at du kan hoppe ind på euroinvestor.dk og få morgennyheder, en lille 5-minutters podcast hver eneste morgen, der ligger klar til dig, altså lidt over 7. Du kan fange den altså på euroinvestor.dk eller der, hvor du plejer at finde din podcast. Hvordan ser investeringsmuligheder egentlig ud, hvis man er en fond med et helt bestemt mål og en ret fast mission, for eksempel som Nordic Alpha Partners Laurits Bak Sørensen? Det skal vi høre om lige nu. Og nu nævnte jeg bare indledningsvis, at I kigger på green tech, men mere tech end green. Kan du ikke lige forklare os, hvad der ligger i det, og hvad det er for noget, I kigger på? Jo, altså vi kigger jo rigtig meget på at finde de teknologier, som kan drive de store transformationer, som rent faktisk påvirker den grønne omstilling. Vi investerer som sådan ikke i grøn teknologi, selvom vi kalder os en industriel green tech fond, men vi investerer i alle de transformationer, som netop rammer den grønne omstilling. Det kan være elektrificering, det kan være recycling, det kan være industriel transformation, altså 3D-print, altså alle de teknologier, som lige nu flytter verden rigtig meget fremad, men samtidig har en stor positiv påvirkning på den grønne omstilling. Men jeg ved også, at I kigger selvfølgelig på, hvad det er for udfordringer, som verden står overfor. Kan vi lige sætte nogle tal på? Altså, der er masser, man kunne kaste over, men altså, vi har en helt særlig klima- og energipolitisk situation lige nu. Hvad er det for udfordringer, vi skal igennem her, som den her verden? Jamen altså, hvis vi skal nå net zero i 2050, så snakker vi jo massive investeringer, og vi snakker også nogle meget store transformationer, som er teknologisk orienteret. Hvis verden skal i mål med det her, så snakker man om, at der skal investeres 150 billioner euro, for at vi kan komme i mål. Alene i Europa er det 28 billioner euro, som der skal investeres, for at vi rent faktisk kan komme i mål med det her. Og en stor del af det, det er jo teknologi inden omkring den grønne omstilling. Alene de næste 8 år, der regner vi med, at der går 3-5 billioner euro ind i teknologier, som skal drive det her i mål inden 2050. Mm. Så hvilken rolle kan en virksomhed som jeres spille i det her? Jamen altså, vores fondsmodel er jo at finde de her teknologier, når de er ganske unge, og sørge for, at de bliver generelt tilgængelige. Jeg kan jo komme med nogle eksempler, jeg ved ikke, om du vil have nogle nu, men ellers så kan jeg jo komme med nogle eksempler på nogle af de teknologivirksomheder, som vi investerer i, som vi tror har en rigtig, rigtig stor effekt på det her. Men ikke fordi de er grønne, men faktisk fordi, at de er bedre teknologier, som kan udfordre konventionelle teknologier, som er sorte i dag. Mm. Ja, jeg vil rigtig gerne have en masse eksempler selvfølgelig i løbet af udsendelsen, men jeg tænker, vi skal også bare lige have nogle begreber på plads, så vi ved, hvem I er og hvad I står for. Et af de begreber, som I arbejder med over hos Nordic Alpha Partners, det er Economic Sustainability. Det lyder fancy. Kan du ikke sætte os ind i, hvad det er? Jamen, Economic Sustainability handler egentlig helt basic om grøn omstilling på frie markedsvilkår. Det handler om, at man har mega fokus på de ting, der kan drive stor vækst og velstand og udvikling, og så positivt set også har en fokus på den grønne omstilling. Man kan sige, at logikken er, at vi for evigt kan understøtte global vækst, uden at vi udnytter verdens ressourcer. Og når man som fond som os, når vi kommer ind i den fase, hvor du skal skalere, hvad er det modsatte til economic sustainability? Jamen det er jo, at man gør det på regulativ eller subsidiedrevet infrastruktur eller mekanismer omkring det. Det er meget risikabelt, når du skal bygge fabrikker og være afhængig af politiske dynamikker. Og derfor kigger vi rigtig, rigtig meget på, hvor er det, at du kan lave et aftræk på de frimarkedsdynamikker. Og vi har nogle modeller, altså hvis man kan se på Nordic Alpha, så er der nogle ting, som vi gør, som er en smule anderledes de sådan klassiske kapitalfonde. Den ene ting er jo, at vi går ind langt tidligere. De store kapitalfonde går altså ikke ind i selskabet og omsætter 10 millioner. Og det er også, at vi har samme model. Over halvdelen af fonden består af ressourcer, som arbejder med den her operationelle værdiskabelse. Men vi går ind lang tid, før vi investerer. Fordi mange af de her unge selskaber, de har jo en bevist teknologi, men det at skulle tage et selskab fra Tyskland til at være på 3 kontinenter, det kræver utrolig meget. Og derfor bruger vi meget tid, inden vi investerer, for at modne selskaberne til at faktisk kunne håndtere vores investeringskapital. Og det er en stor del af det at få succes med cleantech-investeringer. Det, man skal huske, der er meget stor forskel på, når du arbejder med greentech og når du arbejder med software. De selskaber, vi går ind i, det er ingeniørtunge, det er meget komplekse produkter, det er tunge værdikæder, det er produktion, hele bare certificeringen, livscyklus på produkterne er jo meget længere, det tager lang tid at få dem på plads og gøre dem klar til markedet. Og det vil sige, at vi har ikke den luksus, som man har som en softwareinvestor, hvor man hurtigt lige kan lancere sit produkt worldwide. Vi skal ud, det er langt, langt tungere, og derfor bruger vi meget den her tid, før vi investerer, for at sikre, at vi rent faktisk kan komme afsted rigtig, rigtig hurtigt, når vi putter vores penge i selskaberne. Så det skal altså selvfølgelig, havde jeg nær sagt, være økonomisk bæredygtigst også. Det handler ikke kun om, at der er en god, grøn og bæredygtig løsning, som kan redde verden. Der skal selvfølgelig også være noget økonomi i det. Ikke desto mindre, så lever vi jo i et land, der er blevet rigtig kendt og helt ud i hele verden på vores vindmølleteknologi, og det er vi jo blandt andet, fordi vi har formået at gøre den stor og stærk via subsidier. Er det problematisk? Overhovedet ikke. Det er jo nu taget 45 år at få vindmøllen herhen til, hvor at den rent faktisk kan konkurrere med konventionelle teknologier. Den luksus har vi altså ikke længere. Så jeg tror, at hvis vi skal gøre det, og det der er bestemt ikke nogen hos os, som er imod det her, det er en kæmpe del af løsningen, det er, at vi får regulatorisk og subsidiemæssigt drevet de her transformationer i mål. Jeg kan måske tage et eksempel fra Green Hydrogen System, som er jo en af vores investeringer, som vi tog på børsen sidste år. Det, man kan sige omkring P2X, eller det her elektrolyse, altså hydrogen. Grøn hydrogen regner vi med, at kan levere op til 20% af vores 2050 net zero ambition. Men for at vi kan nå igennem det, så skal man altså på bare 5-10 år igennem det, som vi nåede på vindmøllerne på 45 år. Mm. Og det kræver altså massive investeringer. Det kræver også stor politisk støtte for at komme i mål med de her ting. Så det er et område, hvor at der kommer du altså ikke i mål, når du snakker stor avanceret energiinfrastruktur, uden at du også har stor politisk støtte til det. Men en ting er jo selvfølgelig, at vi gerne vil have noget grøn omstilling. Noget andet er, at vi vil jo altså også gerne tjene penge på vores investeringer. Green Hydrogen System, som du altså var med til at føre på børsen. Det har ved Gud ikke været nogen god fornøjelse for investorerne derude. Nede med 60-65% i løbet af i år. Altså, det kan godt være lidt strengt, Laurits. Men jeg tænker, at nogle af de der kapitalfonde, de smider ting ud, som de ikke rigtig selv kan tjene penge på mere. Og så må vi andre små private investorer, så må vi samle det op. Hvad tænker du om det? Ja, men altså man skal jo se for det første, vi tog jo ikke den på børsen for, vi gjorde det, fordi vi havde brug for kapitalen. Når man snakker den form for teknologi, altså prøv lige at sætte det i kontekst, så vi rejste 1,2 milliarder på børsen for at kunne holde selskabet på danske hænder og sikre, at vi kunne skabe jobs og at Danmark kunne få en position, og ikke bare på vindmøller, men også i de teknologier, som understøtter, at vi får et komplet energisystem omkring vindmøllen. Og da vi gjorde det, der handlede det om at rejse kapitalen. Et par eksempler. Dens to konkurrenter, Nel og ITM, de har jo rejst 5 milliarder samtidig. Så selvom det var en meget stor børsnotering, så kræver det altså ekstremt meget kapital, hvis du skal ud og blive en aktør inden for energiomlægning og energiinfrastruktur. Mm. Det så sagt, så har det jo ikke været særlig sjovt at have vækstaktier på børsen, eller rent at have nogle aktier på børsen. Og det man selvfølgelig skal huske, når man tager unge selskaber ind, det er, at man er meget eksponeret, når man går ud i et offentligt forum på den måde. Men det er altså en af de få finansieringskanaler, der er til den form for teknologi. Det er altså det er public markets. Mm. Godt. Laurits, lad os vende blikket mod det, som jeg tænker, at de fleste af vores lyttere er optaget af, nemlig hvad er det for nogle tendenser og trends, som eksisterer ind i den verden, som du befinder dig i? Altså, hvor kan man kigge hen for at finde gode selskaber, som måske på et eller andet tidspunkt bliver gode investeringer også? Hvad er det for trends lige nu, som rører sig ud i din verden? Jamen altså, man kan se, hvis du kigger på mange af de transformationer, som påvirker den grønne omstilling, hvis det er den måde, vi kigger på det. Altså, jeg kan jo tage nogle eksempler fra nogle af vores investeringer. Industriel transformation, det er en meget stor ting. En teknologi, som vi synes er meget spændende, det er sådan noget som 3D-print. 3D-print er jo også en af de teknologiområder, som har været hårdt prøvet. Teknologien er jo mere end 30 år gammel. Det, som vi har investeret i, og der hvor vi tror, at den nu er begyndt at blive klar, det er industrialisering af 3D-print. 3D-print består af mange ting, og det, som de fleste tænker med 3D-print, det er sådan en pastamaskine, der ligger og printer et eller andet. Sådan fungerer 3D-print ikke i industriel skala. Det er laserteknologi, og de teknologier begynder at blive rigtig, rigtig avancerede. Alene det marked, som 3D-print kan tabe ind i, det er altså et 329 milliarder milliarder euro market, som omkring injection molding, bare alene på polymerdelen. Og den investering, vi har i Dimension, det er et tysk selskab, de har leveret de teknologier, der gør, at 3D-printet går fra at være et støbeprint til, at det kan indgå i en BMW. Der er en række procestrin, der ligger derefter, og det er de den globale markedsleder indenfor. De omsætter nu for op mod 100 millioner og har forretning i 40 lande i verden. Og man kan sige, at den form for teknologi, tror vi, kommer til at blive en stor driver. Det her selskab er stadig tidligt på kurven, men alene sidste år, den abatement, som man snakker omkring CO2 med det her selskab, er 134.000 ton CO2. Det er altså ret markant. Så det er en teknologi, som kommer til at have stor prægning på den grønne omstilling. Men det her selskab går altså ikke ud til Apple og BMW og siger, at vi er en grøn teknologi. Vi går ud, fordi det er bedre produktionsteknologi. Der er så mange fordele i 3D-print, når du begynder at industrialisere det. Vi ved selv med de store supply chains udfordringer, vi har haft, hvor vi skal sejle små dimsedutter fra Kina til Europa. Med 3D-print, jamen, så kan du producere din lille del til din BMW ude i Tostrup, hvor der ligger en 3D-print-fabrik. Det kan du godt gøre på en chip. Der er ikke noget lagerbinding, der er ikke noget spild. Du kan gøre det på grøn strøm. Så der er masser af muligheder i den teknologi. Men den er først nu teknologisk ved at være der, hvor du rent faktisk begynder at snakke industriel skala. Men Laurits, den her tyske virksomhed, det er jo så som en private equity-investering går ud fra. Det er altså ikke noget, vi andre kan hoppe ind i, som den er ikke på børsen. Vi vil selvfølgelig gerne have noget, der er på børsen, Michael. Kunne du godt da mærke, at jeg begynder at kigge over mod dig? Ja, så 3D-print. Måske er det også noget, som folk har brændt fingrene en lille smule på, for vi har jo haft en bølge for år tilbage, ja. Og der var det virkelig hypet. 3D-print, og folk de smed penge ind i det, og ja. Så lige pludselig så døde det ud, fordi teknologien var ikke klar. Cirka 9 måneder, 400% op, ikke? Inden for de der selskaber. Mange af de selskaber, de er døde nu jo. Så, jamen altså, du ved, inden for 3D-print, altså, vil man have enkelt aktie, så lad gå ind og inspirerer, men der er en, der hedder PRNT, en ETF. Der ligger jo en masse selskaber. Autodesk er en af dem. Nogle store amerikanske, ikke? Og det er jo det her, som du ved, når jeg skal fortælle lidt omkring, at de her spændende ting, folk de jagter ind i. Husk på, der findes noget, der hedder en SKO, ikke? Altså, der er den der eksplosive fase, hvor teknologien ikke er klar nu til at blive skaleret. Så kommer vi til den der nedgående fase, og så er det først på anden del af den her fase her, hvor teknologien egentlig er klar til at blive stor, global og skalerbar, ikke? Og det er der, jeg lytter. Laurits, altså hvis han siger, at det er ved at være der, ikke? Altså så er det nu, ikke? Fordi altså udover at den er grøn, så er den jo sindssygt effektiv, den lever fuldstændig perfekt ind i det, vi alle sammen går og snakker om. onshoring. Altså det her med, at vi skal have vores produktion hjem. Hvordan formår vi at gøre det til en rimelig pris? Alle bestyrelser, der sidder man nu og siger, jamen den der skrue, som gjorde, at der ikke kom 3.000 BMW'er ud, fordi den skulle sejle fra Sydkorea, og det skib ikke sejlede. Altså, hvordan sikrer vi os det? Er vi nødt til at flytte hele vores, du ved, alt produktion af samtlige dele til den her BMW til Europa? Eller kan vi lægge en buffer ind, som kan producere 20 forskellige ting, sådan at det ikke er den skrue, vi står og mangler. Så det er det her, vi har. Vi er helt klar over, hvordan det både er mere grønt, og hvordan det kan forandre vores forsyningskæde, og det er en nødvendighed med det her onshoring lige nu, som kommer til at ske, utvivlsomt også mod dem ude i verden. Men spørgsmålet er, hvis jeg vil gå og investere herind, så er det Laurits, du ved, at du skal spørge, er den ved at være på den rigtige skalerbare kurve, det her 3D-print? Måske lige fortælle en lille smule mere om dynamikkerne, inden jeg kommer med svaret. Man skal forholde sig til 3D-print på to måder. Man skal forholde sig, der er to transformationer, der foregår inden for 3D-print. Der er den del, som æder ind i helt konventionel molding, altså sådan tryk af plastenheder. Og for at du kan æde dig ind i det, så handler det om pris per part. Altså simpelthen, hvad koster en del? På nuværende tidspunkt, der ser vi, at når man producerer mellem 1.000 til 10.000 enheder, så begynder det inden for polymer faktisk at være rentabelt at vælge den her teknologi. Det er et 50 milliarder kroner marked om året, alene 1-10.000 enheder. Og der ser vi nu, at du begynder at komme ned, og specielt med de industrialiseringsteknologier, hvor du kan få en rigtig fabrik op at køre. Men der, hvor den helt store bølge er, det er, når du kan begynde at konstruere nye produkter. Det at 3D-print, de dele, der ligger i at kunne konstruere langt lettere og langt mere effektivt din produktion, og skabe nogle helt andre performance-elementer. Nu kan jeg jo ikke sidde nede, men jeg kan fortælle dig, at der er ikke en af de eneste af de store skoproducenter i verden, der ikke har store 3D-print-projekter. Og så snakker vi altså millioner af såler. Og det er altså fordi, hvis du kigger sådan en løbesål, så kan du lave den lige så bouncy, måske mere bouncy end konventionel, men med langt mindre materiale. Og sådan nogle projekter, de kommer ud nu. Vi har et projekt, hvor vi snakker 50 millioner enheder produceret om året hos en enkelt kunde inden 2026. Og det er 50 fabrikslinjer. Og det er altså ved at være tegn på, at nu begynder det at komme det her. Og det er igen en kunde, som har brug for nogle specielle attributter i deres produkter. Jeg vil lige sige, at 50 millioner enheder hos den her kunde, det er 1% af deres samlede produktion af molded parts. Så det er altså massiv volumen, vi snakker om. Så der skal altså ikke gå særlig meget hul på bylden, før alle de her broken promises, der har været de sidste 10-15 år, at de rent faktisk begynder at forløse sig. Men Laurits, og får jo støtte af, at vi faktisk har brug for det, ikke? Altså yes. På bestyrelseslokalet, så kan man sige, er den lige en lille bitte smule dyrere lige nu, ikke? Altså du ved, i gamle dage, der måtte vi lige vente. Nu er det på grund af den her onshoring og forsyningssikkerhed, så træffer bestyrelsen med den beslutning, at den teknologi investerer vi i, fordi at den giver os det der ekstra lag af sikkerhed, ikke? Altså du ved, så der er også der er det der, du ved, den der hånd under tingene, ikke? Altså det er jo det, jeg godt kan lide ved subsidier, ikke? Altså som grøn investor, altså vi kan godt diskutere, at det kan virkelig trække nogle forkerte retninger, men du ved, staten, eller at der er nogle andre faktorer, der tager lidt af den der teknologiske risiko ud af dine hænder, når du lever med på sådan en bølge, ikke? Altså, og den er der bare lige nu, fordi vi skal have løst det her, fordi vi vil have vores forsyningskæder tættere på, men vi har jo ikke råd til at tage dem så tæt på, som vi alle sammen går og drømmer om, så vi er nødt til at finde den her buffer, og det er vi nok villige til at betale ind i. Så du ved, teknologien og hvor det er henne, det vil jeg lade Laurits om, men jeg kan i hvert fald se op i mit eget hoved, at onshoring, som det måske største, en af de største temaer igennem 2020'erne, 3D-print kunne muligvis godt være noget af det, som kunne få en kæmpe medvind der og få hjælp. Og industrien er så åbenbart godt i gang med det, Laurits. Det ruller allerede hurtigt derude. Kunne man forestille sig, at vi også får det hjem i egne stuer, så vi printer dette og hint, hver gang vi skal bruge et eller andet nyt? Jamen helt sikkert. Det kan du allerede gøre i dag. En 3D-printer til dit skrivebord hjemme koster ikke særlig meget. Mm. Så helt sikkert. Og der er det vil det helt sikkert være, men der hvor det er jo små, det er jo i den lille afdeling. Altså det er når kunder begynder at snakke 50 millioner enheder om året, så begynder vi virkelig at snakke large scale industrialisering og aktivering af den her teknologi. Måske lige en sidste ting til folk der investeringsmæssigt kigger på det her. Man skal lige huske med transformationer, som ikke for alvor er kommet, der stopper de rigtig hårdt i recessioner, fordi at der er ikke ligesom nogen der har overgået 100% til den her afhængighed af den her teknologi. Til gengæld nu har vi jo allerede med det her selskab oplevet 2 covid-kriser. Der bliver et stål for de store industrielle spillere, fordi de har ikke nu overgået til 3D-print, og så siger, de godt lige stoppe 6 måneder med at investere videre i det, men så kommer de altså rigtig hurtigt ud af det. Og det vil sige, jeg tror, 3D-print, når vi kommer ud på den anden side, hvis der er en recession, vi skal igennem, kommer til, tror jeg, kommer til at have en meget stor acceleration, fordi den her gang, der er de altså klar til at tage det her ind og virkelig bruge det som en strategisk del af deres forretning, de meget store spillere. Så måske en lille bitte stopklods her og nu, men altså med fart på derude i fremtiden. Laurits, du nævnte lige en ting, du sagde noget med pris per enhed, og det fik mig bare til at tænke på, er det noget, der er vigtigt for jer, ikke nødvendigvis pris per enhed, når I skal ud og finde interessante selskaber, som I investerer i, så det her med, at det er virksomheder, der kan gøre ting billigere og måske også bedre. Hvor vigtigt er det for jer? Jamen altså, det er fuldstændig essentielt. Vi har vores egen model, der hedder BCSA, Better, Cheaper, Simpler, Available. Og det er en hyperkonverteringsmodel eller en hypertransformationsmodel. Som man kan sige, når vi kigger på selskaber, hvis du skal virkelig blive en vinder inden for en transformation, jamen så normal business school, det er jo, at man skal bare være bedre og billigere, altså have en bedre økonomisk proposition, og så skal være en bedre løsning. Men når du arbejder med transformative teknologier, som vi gør, jamen, så er det altså også vigtigt, at man nemt kan adoptere teknologien. Og derfor skal man huske, at man også skal være simplere, og man skal også være tilgængelig. Og det glemmer rigtig mange i transformationerne. Men den her BCSA-model, den er vi ret religiøs omkring, fordi at hvis du rent faktisk både kan have den bedre proposition, og rent faktisk også kunne levere volumenerne, og gøre det lige så nemt for dig at tage teknologien ind, jamen, så laver du hyperkonvertering, og så kommer du til at drive en transformation. Ja, vi vil meget gerne have eksempler på det, Laurits. Kom bare med dem, du har med. Ja, men altså, man kan jo tage et tysk selskab, Wyferion, som også vi har investeret i. Wyferion har... Hvordan stager du til det? Hvis der er nogen, der vil ind og kigge på det selv. Så Wyferion. Godt. Wyferion. Tak. Wyferion er en meget, meget vigtig teknologi i forbindelse med den transformation, der hedder elektrificering. Vi skal huske, at elektrificering af verden i forhold til at nå net zero kommer til at kunne resultere omkring 60-90% af, at vi kommer i mål. Og elektrificering handler ikke bare om, at vi producerer noget energi i nogle vindmøller. Det handler også om, at vi kan få den her grønne energi, grønne strøm, ud aktivt i vores biler, i vores industri. Og det, som Wyferion de har fikset, det er et meget stort problem i forbindelse med opladning. I dag, grunden til, at vi ikke kører i elbiler alle sammen, er jo nok på grund af det her bøvl med at få det kabel i. Elmotoren har været overlegen en fossil brændstofmotor i mange år. Og Wyferion, de har simpelthen opfundet en måde at gøre det trådløst. Det er fire herrer, som sad nede på Fraunhofer, det tyske MIT, og de spandt det simpelthen ud, for de fandt en måde, hvor de kunne stabilisere det, der hedder induktionscharging. Og det vil sige, det er, at du dybest set kan charge op til 20 cm med samme effekt som et kabel. Og det kunne du altså gøre i højspænding. Og det her lille selskab, vi investerede i det nærmest lige efter, de var spundet ud. De havde en håndfuld kunder. Og den her teknologi, den kostede væsentligt mere end et kabel på det tidspunkt. Så da vi gik ind og kiggede på den i strategiprocessen, sagde jeg, jamen altså, det at kunne trådløst oplade din robot, vi har fokuseret på det industrielle space til at begynde med, jamen det er klart bedre end et kabel. Eller ligesom din rumba derhjemme, den kører på sådan en kontakt. Det kostede det dobbelte. Det var meget komplekst at installere, for det var en helt ny måde at tænke teknologi. Og availability var det et lille selskab. Så det vi gjorde, det var, at vi lavede et stort cost-out og et redesign, allerede selvom de havde under 10 kunder, og der gjorde, at vi kom ned og var lige så kunne levere 40% gross profit, altså indtjening, ved at sælge til den samme pris som et kabel. Så lavede vi et design-in-program, der gjorde, at alle dem, der var interesseret i det her, der kom vi simpelthen ud til dem, og vi blev indtil det var designet ind i deres robotter eller i deres gaffeltrucks. Og så outsourcede vi produktion, der gjorde, at vi kunne levere volumenerne. Og så var vi ligesom BCSA. Vi gik ind for 3 år siden, og i dag der er selskabet kommercielt aktivt. Det har vokset 2000% i omsætning. Det er kommercielt aktivt 20 lande. Over 100 platforme i verden, robot og gaffeltruck, har nu adopteret den her teknologi. Og vi kører hos Zalando, vi kører hos 7 af verdens største bilproducenter på deres fabrikker med den her teknologi. Så trådløs opladning af batterier, det er jo selvfølgelig noget, der kommer til at altså, særligt være vigtigt i bilerne. Men lige nu der bliver det altså brugt rundt omkring på fabrikker, hvor det er robotterne, der kører rundt. Og altså, det foregår simpelthen på den der måde, at når man kører i bilen for eksempel, eller når robotten arbejder, så oplader den nærmest... Ja, du har nogle spots, nogle sådan blue dots, som vi kalder den. Det vil sige, at I kan gå ind på hjemmesiden, kan I se det. Og det vil sige, at robotten... Jamen lad os tage et eksempel. Den måde, som man lavede bilfabrikker, det har man sådan set ikke ændret siden General Ford han gjorde det for omkring 100 år siden. Men det ændrer sig nu. Det er et stort problem, at den mest spækkede bil er faktisk den, som sætter tempoet for en produktion. Så det, der sker med bilfabrikkerne, det er at hver eneste bil får sin egen robot. Og så kører den faktisk rundt i de forskellige zoner. Når den holder, jamen så charger den egentlig bare. Og det betyder utrolig meget for effektiviteten. For alternativet til det, hvis du ikke havde den her teknologi, det var, at du skulle køre over hjørnet, ligesom din Rumba gør derhjemme. Og så skulle den jo stå altså og charge. Altså min støvsuger. Din støvsuger, ja. Og så skulle den jo stå derovre og charge i 2-3 timer, og så kunne den komme tilbage i drift. Og nu, det behøver den ikke. Nu kan de køre 24/7. Så det er et rigtig godt eksempel på, og så står den jo der, og så charger den. En anden positiv ting på den grønne omstilling er, at batteriet er meget mindre i de her robotter. Fordi at du har ikke brug for særlig meget strøm. Og det vil sige, at en af de store problemer med den grønne omstilling er, at vi simpelthen ikke har nok lithium til at komme i mål med det her. Og ved at have sådan nogle teknologier som Bipherion, jamen så er du faktisk i stand til at arbejde med væsentligt mindre lithiumbatterier, fordi du jo hele tiden point charger, som du kalder det. Og hvis man altså også kører rundt med sit eget spot, som du siger, i bilen, så behøver man heller ikke at tænke på samfundsmæssige strukturelle ændringer og dit og dat, alt muligt, der skal smides ud på vejene og ladestationer her og der, eller hvad? Nu har vi jo en investering inden for e-mobility charging. Altså, så det vil du også gerne tage. Hvor langt er vi fra, at du kan charge, mens vi kører langs motorvejen i en bil? Altså, fordi der får du jo noget helt andet ustabilitet ind i det der. Vi er, jeg vil sige, næsten lysår fra det. Ja. Det er vi meget, meget langt fra. Men det, jeg tror, der kommer lige nu, her meget snart, det kan vi jo se, det er, at hjemme i din garage, du får en lille plade, og så kører du din bil hen over den, og så står den der charger overnight, uden du skal bøvle med det kabel. Sådan nogle løsninger, tror jeg, er meget snart på vej ind i markedet. Det kan du se selv, hvis du går ind på nogle af bilproducenternes hjemmesider. Så det vil sige, at alle parkeringspladser principielt i København, uden at skulle stille en opstander op, vil vi kunne lave det der, ikke? Det er sådan nogle ting, man skal gøre, men altså det, man lige skal huske, grunden til, at vi fokuserer på de industrielle space, altså robotter og forklifts, det er jo et lukket område. Det, der kræver standardiseringer. Selskabet sidder i de to standardiseringsforum, der er i Europa, for at finde ud af, hvad skal standarden være omkring det her. For det kan jo ikke være, at vi er nødt til at køre de samme standarder, og derfor er vi ikke den rigtige investor. Det vil være nogle andre investorer, eller et offentligt marked, som kommer til at tage selskabet igennem den fase. Men det er altså i hvert fald 5-10 år ude, før at vi kan begynde at snakke om den form for infrastruktur og opgraderinger. Ja, hvor spændende. Trådløs opladning af batterier, Laurits. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan i alverden får I blik for de her nye trends og tendenser, som er derude? Fordi nu talte du om, at der var nogle forskere nede på det tyske MIT, som havde siddet og fundet på den her idé. Men altså, når man sidder som fondsforvalter, hvor får man så lige oplysning om, hvad der sker der rundt omkring i verden? Jamen altså, vi har en relativt attraktiv model for de investorer, der ligger før os. Og det vi oplever, det er, at rigtig mange af venturefondene og early stage fondene, de kommer faktisk med deres investeringer til os. Fordi at der skal bruges langt mere kapital, selvom de har bevist, at teknologien virker, altså med Bipherion, hvor de havde omkring 5-10 kunder, og den var stabil, og vi vidste, hvorfor kunderne havde købt det, jamen, så skulle der stadig rigtig, rigtig meget til for at tage den til det niveau, som den er i dag, og det niveau, den skal videre fra, eller videre til. Og der oplever vi faktisk, at de her tidlige fonde, de kommer simpelthen med de her leads til os. Mm. Og vi har et decideret partnerprogram, som Rasmus Lund driver ud hos os, som rejser rundt og sørger for, at vi er synlige over for fonde. Den her kom fra Rasmus Lund, som er en co-partner, som er ude i Nordic Alpha. Han driver vores sådan go-to-market, hvis man kan sige det, hvis vi var en forretning, og ham, der arbejder med de partnerinfrastrukturer i Europa. Og der er vi ude og snakke med de her fonde, og de kommer så med de her leads. Den her kom fra den tyske vækstfond, som der er ikke særlig mange, der investerer ligesom også i hardtech. Der er masser af software, så det vil de rigtig gerne partner om. Så det er en måde, men vi skal jo stadig tro på, at transformationen er der. Og det kræver rigtig meget arbejde fra vores side på den anden side. Nu kan vi snakke recycling senere, men der sker rigtig mange af de her ting, og når du er tidlig inde, så skal du huske, der kan jo være konkurrerende teknologier eller konkurrerende transformationer, der gør, at selvom du har den bedste teknologi, og du er BCSA, jamen så forsvinder markedet. Og det er der, hvor at det er vigtigt, at vi har tungen lige i munden, når vi laver vores bets, kan man sige på den måde, at vi ikke bliver ramt af en anden transformation, som gør, at vores teknologier bliver obsolete. Hvis man tager Bipherion, hvis der lige pludselig en, der kommer med en batteriteknologi, der gør, at batteriet kan charge på, ja, I don't know, eller kan køre 10 gange så lang tid, som det kalder, eller bare skal lige have et hurtigt skud en gang, så kan du køre en uge, jamen så bygger du nok ikke dyr, trådløs energiinfrastruktur. Nu har man forsket meget i den del, og der sker ikke særlig stor udvikling, så vi er ikke så bekymret, men det er et godt eksempel, når du er tidlig på SK. Ja, men problemet er vel, at man både skal være, altså jeg tænker sådan en som dig, der både skal have forstand på finansmarkedet, men så tilsyneladende også skal kunne sætte sig ind i alle de her nye teknologier for at kunne vurdere, om de rent faktisk er bæredygtige, og om de kan noget sådan rigtigt. Ja, og altså man kan sige, det handler om for os om to ting. Tror vi, at det er en transformation, der bliver stor, og er selskabet BCSA? Og er der, som man kan sige, som jeg sagde før, er der en transformation, der gør, at transformation forsvinder igen? Så hvis der er et stort aftræk, altså hvis vi lige tager igen robotter, Der er i dag en halv million robotter installeret, altså mobile robotter installeret i verden. Halvdelen af dem kører hos Amazon. Det er bare at sige, hvor store de er. Men allerede i 2030, der regner man altså med, at der bliver solgt 6 millioner om året. Mm. Altså halv million indtil nu, samlet set 6 millioner nye om året i 2030. Altså det er jo en gigatransformation, ikke? Der er jo ikke nogen af dem, der er kablet. Mm. Det vil jeg ikke tro. Og derfor, så når vi kigger på sådan et selskab som Byferian, som nu sidder så og bliver en ret dominerende spiller inden for industriel charging, så sidder vi nok med en teknologi, som har en kæmpe fremtid foran sig. BCSA er kodeordet for dig, Laurits. Better, cheaper, simpler, available. Det er blandt andet noget af det, som I arbejder med hos Nordic Alpha Partners. Ja, det lyder lidt simpelt, ikke? Altså, det er jo også det, som man investor prøver at jagte, ikke? Det kræver altså arbejde for at finde det her, den her type af selskab. Og specielt måske den der sidste part med, hvor selvom den er det, er der så noget andet, du ved, der kan gå ind og gå ind og vinde i fremtiden. Laurits, der er rigtig mange af vores lyttere, som går op i og investerer grønt, og det kan man måske godt forstå. Så kan det være, at de investerer i sådan noget som Vestas eller Ørsted, eller hvad ved jeg, sådan lidt traditionelle ting. Og så er der også nogen, som spørger om, hvad med carbon capture? Kunne det ikke være vejen frem, og er det et sted, man skal kigge hen, hvis man har lyst til at investere i og gøre det grønt? Hvordan har du det med carbon capture? Jamen altså, jeg synes jo, det er jo en vigtig del af løsningen, men jeg mener, det er ikke noget, vi vil sådan kigge på. Hvorfor? Jamen fordi der er jo ikke et rigtigt marked for det på nuværende tidspunkt. Det kommer der muligvis, men altså tanken om at suge CO2 ud af luften og pumpe det ned i et hul, eller bruge det til et eller andet, som der var meget snak om, det er jo i hvert fald på kort sigt drevet af noget andet end de frie markedskræfter. Du har skabt en kunstig industri her, og det tror jeg er rigtig vigtigt, og jeg tror, at en stor del af løsningen skal findes også i den del. Men det er utrolig risikabelt som kapitalfond at læne sig op og begynde at investere i teknologier, som er afhængige af regulatorer eller subsidier, for at de kan eksistere. Og det vil jeg også sige til investorer, pas på med det. Altså, pas på med at lave investeringer, som på lang sigt er afhængige af det politiske system, for at de rent faktisk bliver forretninger, som er rentable og kan levere afkast. Og så der kommer et spørgsmål. Du ved, man skal måske have mindre del, meget lille del af sin formue her, fordi hvis I havde været store nok til at kunne have 100 af den type investeringer, så ville I sandsynligvis også foretage en. Men det fortæller jo lidt om, hvor man skal være henne, når vi er på det her tidlige teknologiske stadie, ikke? I nogle af de her teknologier. Ikke? Mm. Altså, du ved, det gode ting er, at politikerne har lagt en hånd under den dårlige ting, det er, at det kan man fjerne igen. Ikke? Altså, du ved, det er, hvis det ikke er den vindende teknologi. Så du er relativt langt ude på risikokurven, lige når du snakker carbon capture solutions. Ikke? Men er nok en bydende nødvendighed i vores grønne omstilling, ikke? Altså, og specielt fordi, at vi snart begynder at kan bruge den der CO2. Den der pind bag i cyklen, den skal lige stikkes ned, så man kan lære at cykle, men på et eller andet tidspunkt, så skal den altså også fjernes igen, så man lærer at holde balancen selv. Når Jacob i Åben Rå, han har skrevet ind til, og Laurits, det kan godt være, det er lidt på sidelinjen af, hvad du sådan ellers snakker om her, men han skriver, hvis nu gæsten, altså dig, skal være helt ærlig, tror han sig selv på nul udledning i 2050. Forholder I overhovedet til det, om det er realistisk, de planer, der kommer ud, Laurits? Altså, jeg tror, vi forholder os til, hvordan vi kan sørge for, at så stor en del af det foregår på frie markedsvilkår. Så jeg tænker, vores tilgang er ikke, om vi kan komme i mål 2050. Hvis du tager Europa igen som eksempel, jamen, så mener McKinsey, at det koster 28 billioner euro, at vi kommer i mål. Halvdelen af det kan foregå på frie markedsvilkår. Halvdelen kræver, at de udgår af velfærd og forskellige andre ting. Det er simpelthen nogle investeringer, vi skal lave for at komme mål med det her. Og vi er meget fokuseret på, at vi bare kan flytte det 1%. Hvis du flytter det 1%, så er det altså 280 milliarder euro, som vi kan bruge på varme hænder. Altså 350.000 sygeplejersker kan du ansætte over 10 år for de penge. Så man kan sige, om det er realistisk kommet mål i forhold til 2050. Hvis jeg sådan kigger på det, så lige nu, hvad der er muligt, så er vi langt fra. Altså, det kræver nogle ret vilde teknologitransformationer, vi skal komme igennem, for at vi kommer i mål med det her. Det er der ingen tvivl om. Og så nævnte du kodeordet, som du sagde, du ville vende tilbage til. Recycling. Hvad handler det om? Jamen, altså, recycling er... Altså, vi har et par investeringer inden for det. Jeg kan snakke om for først lige Aqua Green, som kan cirkulere våd biomasse, slam, og lave det om til biochar. Det er sådan noget gødning, du kan smide ud på, i stedet for at du putter slam ude på markerne. I dag er det jo et stort problem på grund af PFAS, for eksempel. Det er et stort problem med medicinrester og mikroplastik. Det selskab her har udviklet en teknologi, du kan sætte op ved siden af et wastewater facility, altså et sted, hvor der kommer slam ud, og så kan du rent faktisk på en lukket proces konvertere det til ren biochar uden PFOS i, som så kan smide tilbage på markerne. Sådan et selskab som det, det er en lukket cyklus. Den energi, det producerer ved at pyrolysere det her, det er faktisk den, der driver energien i fabrikken. Så nogen synes vi er rigtig, rigtig spændende. Fordi at priserne med at slå af med slammet er meget dyre, og det vil sige, at det er meget rentabelt. Det er simpelthen en god business case at stille sådan en her op. Men samtidig har også et gigantisk bidrag til miljøet. Hver eneste sådan fabrikker, som drives fuldstændig på markedsvilkår, jamen det er altså 3.000 ton CO2, vi fjerner. For at slække og snakke om PFAS, som vi får fjernet, medicinrester og alle de elementer. Sådan et selskab synes vi er spændende, fordi det er en kontrolleret cyklus, som du kan lave. Et andet selskab, vi har, det er Rematch. Det var et til First North sidste år. Rematch, det er heller ikke gået særlig godt, Slavis, jeg siger det bare. Nede med 60% i år. Ja, og det er rigtigt. Det har også taget dyk. Det, man kan sige med Rematch, er igen et godt eksempel på BCSA. Rematch recycler kunststofbaner. Det er ikke noget, vi ved særlig meget om i Danmark, for vi er en af verdens mindste lande på det her. Det er faktisk, fordi i Danmark kan det betale sig af græs. Men kunststof, altså lavet af plast og gummi og sand, det er jo den måde, du laver kunststofbaner. Det er en gigantisk industri worldwide. Alene sidste år gik der 42.000 baner i jorden. Så det er altså 11 millioner tons kunststofbaner, der blev installeret. Rematch har en proces, som er patenteret globalt, der gør, at de kan tage banerne ind, og så kan de tage dem igennem på en mekanisk proces. Jeg skal nok komme lidt omkring nogle af de dynamikker omkring recycling. Mekanisk proces, der gør, at du kan få op mod 95% af produkterne ud i en kvalitet, der gør, at du kan subsidiere virgin materialer. Og det er meget vigtigt, når man kigger på recycling. Det er, hvad er rent faktisk? Er det en recycling eller en downscaling fabrik, det du har? Og hvis du tager igen Rematch, de kan gøre det. Er det bedre at recycle end at brænde din bane? Det kan altså 400 ton CO2 i en span, ja. De gør det til samme pris, som det koster at afbrænde det. Det er den samme indhentningsproces, altså simpler, som det gør. Du skal bare køre den over til dem. Og så kommer vi til A'et, og det er problemet, når du snakker big scale. Jamen, der havde vi behov for kapital til at bygge fabrikker, og det var derfor, vi tog den på børsen. Det er for at sikre den kapital, der gør, at vi rent faktisk kan få bygget nogle fabrikker ude i verden. Rematch er ægte economic sustainability, fordi at den er altså mindst lige så rentabel i USA, som den er i Europa. Og det er fordi, de output-produkter, de indgår fuldstændig på samme niveau, som rene nye produkter gør i industri og forskellige andre steder. Mm. Men det er ikke selskaber, som vi har fået meget ud af som investorer. Det er jo på en eller anden måde det, som vi går op i det her program, Laurits. Hvad vil du sige til det? Altså, jeg tror, man skal se det som J-kur. Og at det er jo et selskab, som jo har en fabrik kørende over i Herning, hvor der jo allerede har været over 10.000 lastbiler ind og ud. Den kan i dag recycle 26.000 tons derovre. Da vi gik på børsen, jamen der lovede vi jo, altså der sker jo ikke noget. Den fabrik er fuldloadet, den kører på makskapacitet, og det vil sige, hele det første år, jamen så kunne vi ikke få presset så meget som et tons mere kunststofgræs igennem den fabrik derovre. Det vil sige, du arbejder jo med en ren flad udvikling på omsætning. Det næste, som man skal kigge på, det er, hvor hurtigt kan vi så få de her fabrikker lanceret. Og der kommer den første af de nye store fabrikker, som er i dobbelt størrelse, den bliver åbnet. Eller vi starter indkøringen af den her slutning af i år. Og så begynder du at se et løft i omsætning og et løft i at selskabet kan komme videre i forhold til dens equity story. Og der er jo selvfølgelig ikke nogen anbefaling at investere i Rematch, det vi har gang i her. Vi hører sådan set bare, hvad Laurits han lige har at fortælle om selskabet. Michael, når du hører Laurits tale om recycling, om 3D-print og om elektrificering, som de her tre store pinde, han har peget på i forhold til, hvordan de investerer i hvert fald. Hvordan kan du blive inspireret ind til selv at investere i aktiemarkedet på den baggrund? Jamen altså, nu var det jo nok Lav, der skulle have været hans værdige modstander her, altså, fordi så kunne det være, at han havde fået lidt mere modstand, men det er jo de samme temaer, jeg snakker om. Ikke? Altså du ved, 3D-print er sådan ved at dukke lidt op på radaren for mig igen, lidt på Lavrids og så videre, altså fordi, at hvis den er ved at nå den der fase der, elektrificering kører jo, recycling, ingen tvivl om det, altså du ved, at det har vi kigget for lidt på. Altså, du ved, hver år så går vi og siger, så var det september, vi løb jo tør for jordens ressourcer, ikke? Kan vi egentlig gøre noget ved det her, ikke? Altså, du ved, samtidig med, at der ligger jo en stor CO2-besparelse, ikke? Så her er det jo, jeg tror, carbon credit skal have lidt at gøre, fordi der er måske en del af den her recyclingbranche, der godt kunne klare lidt støtte, ikke? Fordi der er jo en enorm CO2-besparelse i forhold til at skaffe os af med det affald på andre måder, ikke? Og meget af det ender jo i metan og så videre, som er endnu værre og så videre. Så du ved, altså ikke nødvendigvis lige der i plastikfælde, men i andre steder. Så jeg tror, at hele recyclingbranchen, det tror jeg også er et sted, vi snart må anerkende, som politikerne muligvis skal støtte i nogle af tilfældene. Der er nogle få eksempler, du ved, der gør det godt. Og så er det lidt også noget, vi har snakket om, altså det her forskel mellem mekanisk og biokemisk proces, ikke? Fordi jeg har investeret både i en biokemisk og en mekanisk proces, og en biokemisk lykkes den, wow, men den er rigtig svær for at opbevare. Og aktionærerne har for eget hjerte har jo følt det her med QuantaFuel, ikke? Altså, det er QuantaFuel, du har investeret. Det er QuantaFuel, ja. Ikke? Som har en biokemisk proces. Enormt potentiale, hvis det lykkes, ikke? Mm. Hvorimod en mekanisk proces, ikke? Jamen, den har måske ikke helt det samme. Ja, den har måske det samme skaleringspotentiale, men du ved, det er måske sværere at beskytte og så videre. Men til gengæld, så er det samme, der sker hver gang, ikke? Altså, du ved bare, at når du smider noget ind, så kommer der et eller andet ud, fordi det er noget mekanisk, der gør det, ikke? Og det er nogle af de der ting, som jeg ligesom kigger på, hvor jeg har været inde i QuantaFuel og solgt det igen, du ved, da jeg kunne se, at de blev ved med at være lidt forsinket, ikke? Og jeg siger ikke, at det ikke lykkes for dem. Jeg siger bare, at det er en af de der teknologiske der. Og så har jeg noget private equity også i noget biokemisk. Jeg kan godt lide, hvor de skal output det hen, og det er ikke en, jeg skal snakke om her. Du ved, der er alligevel ingen andre, der kan købe den. Men det er en vigtig pointe, tror jeg, at tage med sig, når vi snakker recycling. Ellers så leder jeg meget efter recycling-investering. Der er bare ikke ret mange på børsmarkedet. Laurits, du har en kommentar, kan jeg se? Ja, altså det, man lige skal huske, jeg synes, det er en rigtig vigtig pointe, og vi er meget bekymrede om de kemiske recycling-processer, fordi det, man skal tænke med recycling, det er, at hvis du ikke har et homogen input i en kemisk proces, så skal du analysere det, så skal du rekalibrere det for at få et homogent output af din proces. Og hvis du ikke får et homogent output af din recyclingproces, så er det meget komplekst at få solgt dine produkter efterfølgende. Og derfor kigger vi, når vi er på recycling, der er der to ting, man skal forholde sig til. Jamen altså, hvornår kommer du op i industriel skala, der gør, at du får rentabilitet igennem hele din forretning, og at det produkt, du får ud på bagsiden, rent faktisk kan indgå i nogle etablerede aftager-aftaler. Den anden ting, som vi er meget opmærksom på, vi løber tør for affald lige om lidt i Europa. Og derfor skal man passe. Gør vi det? Det gør man, og det er faktisk allerede på nuværende tidspunkt, så er der konkurrence om affald. Vi ser hver eneste uge en 2-3 cases, der kommer, der vil lave noget med affald. Og derfor skal man passe rigtig, rigtig meget på, når man kigger ind på recycling, for der bliver kæmpe konkurrence på affaldsdelen. Og derfor vil alle dem, som ikke har rigtig recyclingprocesser, mange af dem, der arbejder med recycling, det er faktisk downscaling. Det vil sige, det er et produkt, som går ned i kvalitet. De vil ikke overleve. Det tror vi simpelthen ikke på. Fordi hvis der kommer en recycling, jamen så kan de jo købe affaldet. Decideret at få en højere rentabilitet i det. Og det er noget, som man skal være meget opmærksom på. Så men det er jo okay, det åbne problem, ikke, hvis vi ligesom skal sige det. Ikke? Fordi yes. Jeg synes, du ved, vi ser lidt fra nogle af de sydamerikanske lande, ikke, hvor de render rundt ude i nogle affaldsbunker. Ikke? Altså, det er jo fordi, vi er gode til at brænde vores affald af i Danmark. Så det har jo en brandværdi. Og det er jo den, man sådan set skal slå, ikke? Altså, derfor er der måske lidt større konkurrence omkring det her. Men sådan globalt set, så kunne der jo godt være nogle spillere, men det er måske mere derude, man skal kigge, at de skal opstå. Der er i hvert fald masser af udfordringer, som vi står overfor i den her verden. Om vi så har affald nok eller ej, det var jeg slet ikke klar over, var et problem, Laurits. Det var sådan set meget interessant lige, at du fik mit dag den ud. Nu er jeg sikker på, at vi er mange af os, der render rundt og prøver også at opføre os ordentligt i den her verden, og ikke at svine og grise og gøre alt muligt andet. Pas på, miljøet har høns i baghaven og kødfri dage, og alt det der, batter det overhovedet noget? Jamen altså, jeg tror, altså, jeg synes, adfærdsmæssigt er det jo rigtig vigtigt, at folk de tænker grønt, men hvis man kigger på, hvor de store impact fra løsninger kommer, jamen så kommer vi de ting, vi har snakket om i dag. Altså, det er omlægning af vores energiinfrastruktur, det er at sikre, at vi får et højt output af vores affald. Jeg vil sige, på den måde, jeg mener, at der er konkurrence om affald, er jo fordi, vi brænder det af for varme. Ja. Og som den ene del, altså rematch konkurrent, er jo afbrænding af 300 tons våd sand og fiber, når man brænder sådan en bane af. Og det er der jo behov for i Europa til at putte i. Så der, det er det, jeg mener også med affald. Men når du kigger på de rigtige recyclingprocesser, så vælter det altså frem med nye processer. Bare lige for en lille sjov ting. Ikke? En ting, som fylder rigtig meget, det er sådan noget som vindmøllevinger, altså volumen. Der er rigtig mange fra den, der kigger på recycling af vindmøllevinger. Det er altså en affaldsstrøm på 66.000 tons. Til sammenligning så affaldsstrøm på kunststofbaner 11,5 millioner tons. Hvad fylder mest i folks bevidsthed? Mm. Og det er jo sådan en af de ting, som er også vigtigt, når vi taler om det. Er der faktisk en sammenhæng med de ting, som vi fokuserer på, apropos om det er kødfri dage og høns, og den reelle impact? Altså, der er meget fokus på recycling af af vinger til vindmølleindustrien, men det er altså en meget lille affaldsstrøm. Det er en rematchfabrik, som kan tage det hele. Ikke? Og således kom vi i mål, Laurits Bak Sørensen. Tak fordi du kom her ind i studiet og gav dine perspektiver på, hvordan I investerer hos Nordic Alpha Partners. Det var super spændende. Jeg tænker, der var også masser af inspiration, forhåbentlig også ud til vores lyttere. Michael Friis Jørgensen, også tak til dig, der var med her i studiet. Du og jeg, vi holder sådan lidt fri fra Millionærklubben i morgen, i hvert fald helt frem til om aftenen, hvor vi jo altså skal træde op ude hos Saxo Bank. Jeg håber, der er rigtig, rigtig mange af jer, der kommer ud og siger hej til os til vores aftenarrangement. Der er desværre ikke flere billetter tilbage, men for dem, der var hurtige, ja, der håber jeg altså, I kommer forbi og siger hej. Tusind tak til Niels Malmos, der stod for teknikken i dag. Vi er tilbage igen i morgen med Simon Richard Nielsen i værtsrollen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.